Bueno, i després d'aquesta petita gran introducció en un món d'un heavy... Una hora d'introducció, te fem una introducció? Bueno, però que ja estem... Mare de Déu! No sé si la gent ja s'ha incorporat ara, però li hem de dir que fins ara, de 6 a 7, que normalment hi havia el programa d'en Esteve, pues ara, avui, d'una manera excepcional, pues hem estat nosaltres, i com que per no canviar el nostre horari habitual, que és de 7 a 9, pues hem decidit en el principi del programa fer una cosa no habitual, que és xerrar de música heavy amb gent pues, que no en té ni idea de música heavy. Com és en Manu, que mos ha demostrat que no saps res. Muchas gracias, muchas gracias. I bueno, i a partir d'ara pues, començam el programa com sempre, amb les habituals seccions que ja anirem veient. I quan tu vulguis, Mari, anem a la sintonia. Y como siempre comenzamos la frase de Eduardo Mazo. Que sí, que es... Me siento sexualmente erotizado. Per cert, recordar que nosaltres som un lot d'això no és això, que a l'hora anterior, no l'habitual, però continuava sent això no és això, encara que hi ha un convidat de secció i que jo encara no havia arribat. Però bueno, ningú aquí és absolutament indispensable. No, ho acabes de demostrar. Sí. A partir d'ara, programa habitual amb en José, amb la seva secció que farà, fent un repàs clàssics du rock. Ja no du heavy, més du rock, un poc més light. En Carlos, per acabar el programa, mos farà una secció, pues, lo que fa sempre, una volta en un món a través de la música alternativa, sobretot la música, de lo més... rock? No, música de lo més... Raro? No. Estrany? No. Nova. Diferent? No, nova. Discos nous que acaben de sortir i novedats. Posi. Posi. I però, abans de tot això, pues, la secció audiomusical, no, cine musical, i començarem pues, fent un repàs de les pel·lícules que s'estrenen avui i les i concerts que tenim programats per aquesta setmana arreu de tota l'illa. I començarem, pues, a la gent de començar. Amb el principi, amb el principi, que és una pel·lícula que s'estrena, que se titula Cargo. Però antes de la pel·lícula, Mari, antes de la pel·lícula, hem de dir que tenim una pàgina web on podreu escoltar tot el que hem xerrat avui, tot el que hem xerrat altres dies, on podreu intervenir en debats, etc, etc, i sobretot enviar molts relats musicats. Per què? Pues perquè tenim una secció de relats musicats on us oients mos envien relats i nosaltres els musiquem, però la música que vosaltres trieu. També mos envien frases. I també mos envien frases, és bé. Perquè mos va enviar una frase en Joran l'altre dia. Jo em vaig escriure una fa un poc de setmanes també, sí, que la vaig llegir, no m'imagino. Però no me'n recordo cap. Jo bueno, tampoc. Avui ho tenim un relat que vendrà després de la secció aquesta de cine de l'agenda musical, que és un relat que mos ha enviat un tal Sian McGuire o Sian McGuire, no ho sé. Com? Que ja el veureu, que ja el veureu. Ara sí, ara podem començar amb una, amb una de les primeres pel·lícules que s'estrena avui, que és Cargo. Visado. Soy de Alemania. Es un pasaporte europeo, no necesito visado. Bueno, quiero volver a casa. Gaviotas, Chris, supervivientes. Harás como ellas. Chris, Chris, Chris, Chris. ¿Hay alguien normal en este barco? Solo uno. ¿Quién es? Tú. Ten cuidado. El camarote 9. ¿Qué pasa? No tendrías que estar aquí. ¿Qué pasó en el camarote 9? Sé que lo sabes. ¡Tú lo sabes! Gaviotas, Chris, decididas a todo. Tienes la conciencia tranquila. ¿Y usted? Yo no he pegado ojo. Yo no. ¡No! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida por gente a la que ni siquiera conoces? Acabe con esta locura. Bueno, después de escoltar aquest tràiler, ja mos ha servit la nostra preferida tècnica, bueno, preferida i única tècnica de sala. Joan, la ja darrere de la man pare és na Mari. Sí, sí, na Mari, na Mari José Carvajal, la tècnica de sala de sempre. Mari! Que si no fos per, que si no fos per ella, pues nosaltres no podríem fer el programa. Que ve vestit de Fox Terrier avui. Bueno, què és Cargo? Cargo, per començar, és una copro, una coproducció entre Espanya, Suïssa i el Regne Unit, una coproducció un poc estranya. Lo de copro... Bueno, bueno, soy yo, soy yo. Que, bueno, la veureu doblada, no crec que la vegeu en versió original. La veureu doblada, està protagonitzada, hi ha dos espanyols com en Lluís Tosà, el protagonista és en Daniel Brühl, ja el coneixereu pues, per les pel·lícules de... Ai, les XXX. No, l'alemana aquesta del Lenin. Mm? Diu, Goodbye Lenin. Ah, adiós, adiós. Sí. Gràcies, Mari. El coneixereu per Goodbye Lenin i per altres pel·lícules. Bueno, la pel·lícula tracta de... d'un lot pues, que està... que està viatjant per Àfrica. I en un moment determinat, pues, li roben la... li foten un dos veig, la visa, li foten tot... I l'única opció que troba per poder tornar a casa seva és entrar dins un vaixell carguer, dins un barco carguero de Polizón. I aquest barc i tota l'acció se desenvolupa dins aquest vaixell. Resulta que... I, bueno, Joan, tot això passa a la mateixa pel·lícula? Sí, passa de més en el començament de la pel·lícula. Tota la pel·lícula sí, se desenvolupa dins un vaixell, dins un ambient molt... Sí, la pel·lícula és interessant en un principi, després de ja s'agrada, no? Sí, sí, aquesta és una pel·lícula... Largometraje, no? Sí, no? És una pel·lícula completament angustiosa i depressiva que mai sap el que estàs veient. Està plena de misteris i no sé si en el final se solucionen. Joan, la recomanaries a la gent que està escoltant? Bueno, el que puc dir... un guionista, el que puc dir de bo d'aquesta pel·lícula, un guionista és en Paul Laverty, que és l'autor preferit d'en Ken Loach, l'autor britànic, que ha escrit títols com La canció de Carla. Pues no sé si, no sé per què s'estranya, és una coproducció espanyola suïssa del Regne Unit, a més és una coproducció gran amb molt de pressupost per ser europea. Pues no ho sé, jo la pot que he vist, pues no està mal, és algo curiós. A qui li agradin les pel·lícules depressives i angoixants, etc., pues ja ho sap. Allò m'agraden, eh? Pel·lícules de tipus Prozac, no, diríem? Pues sí. Prozactives. Prozactives, ahí, ahí. Però després necessito una de Bambi, rollo Disney, pues ja per pujar un poc l'adrenalina i la serotonina, perquè si no em veig aixafat. Pues sí, però antes de que acabi no m'escoltar que posi de cançó. I això que estàvem sentint ara era Soul of a Man, una versió de Eric Burdon, d'un clàssic de blues de Blind Willie Johnson. A més, el seu darrer disc de Eric Burdon, que ha tret pues, l'any passat, o aquest any va treure... Enguany. Que ha tret pues, versió neant clàssic de blues. I Eric Burdon, Solofaman també. A lo millor un nom no vos sonarà, però aquest és un líder de la mítica banda, de rock que van ser The Animals. The Animals. The House of the Rising Sun. Entre d'altres cançons conegudes, The House of the Rising Sun. Que bonito. Però bueno, aquest home prest va tallar amb el seu grup, pues per baralles internes, sobretot el organista, que era una de les parts més importants del grup. No sé si recordareu el típic organillo que se sentia de fons sempre. És que se tocava l'òrgano. Aquest home... No, és un Hammond, no? Hammond. Quan se varen dissoldre... Ibérico o... Ibérico. Tres bellota, tres jota, tío Antonio. Bueno, aquest home, quan se va dissoldre The Animal, va seguir amb altres grups, amb un grup que, per exemple, se deia Ward, que després sentirem una cançó, que feia una mescla de funky i rock. Però últimament ho havia deixat... S'havia abandonat un poc, amb meditacions i altres coses, i ara que ja té una edat, ja està molt lluny de tenir 60 anys, no? Sí. Pues ara pues, va treure un disc d'un directe i ara ha tret un disco que se titula Soul of a Man. A més de ser un creador de la banda The Animals, és un dels abanderats més importants de lo que se diu Soul Blanc, directament un Soul Blanc. Soul sí. Blanc afrocaribeny con influencia nord-americana. White Soul. I reggaeton, també reggaeton. No, de reggaeton la banderada és en DJ Kun. I per què tot això de Eric Burdon? Perquè no he dit lo més... No he dit lo més important en Eric Burdon. Lo més important és que avui toca a la sala Saig. Com? A la sala Saig. Sí, senyor. L'animal. Ara no sé si ho he dit bé. A la sala Saig. Saig. Ha estat un assaig, man. No. Ah, no me recordo on toca. Bueno, no. No, ah, vale, va. No, m'he equivocado. Lo he escuchado en la radio. Mira, me document molt, però això no m'ho havia apuntat. Ja vos ho aclariré després, però sí que avui podeu sentir. Si de fet ho voleu sentir, pues no teniu més que mirar a internet. Més, si l'interès això ja ho sap i té l'entrada comprada. Ahí la va. Pues sí. Muy bien. Ah, bueno, l'entrada no serà gratis, ja vos ho dic ara. Hombre. I passam a la següent pel·lícula, que és una, bueno, la pel·lícula xorra de la setmana, que sempre posam per posar, però quan ja l'estrenen, pues la posam. Que és que l'anterior no era xorra. Cargo. Cargo. Era un pot depressiva. Tu quan que no hi eres, no has escoltat la meva locució. Calo, no, ja no me n'estàs, Joan, és una merda. Bueno. Ja l'han criticada, la pel·lícula. I la crítica de Joan també està criticada. Ah, vale. No ha feina per jo avui, no? Bueno, anem a escoltar Les últimes vacaciones, una pel·lícula protagonitzada per... de Latifa. Latifa. Latifa, sí. Georgia Bird había pasado toda su vida. Hola, señorita Bell. Señor Williams. Soñando con otra forma de vivir. Le sugiero que se ciña al programa, señorita Bird. Sí. ¿Te asusta que algún hombre te toque ese culito que tienes? Hasta el día. Quería saber si te apetecería quedar conmigo. Tranquila. Que el destino tiene que ser un error. Lo cambió todo. ¿Me quedan 3 semanas de vida? Me encuentro bien, acabo de dejar el régimen. ¿Recuerdas que me dijiste que la vida era demasiado corta para vivirla como yo lo hacía? Verá, señor Demian. ¿Pero qué le importaría? Sí. Dimitri. Estoy seguro de que una mujer responsable como usted dará un buen uso a este dinero. Voy a despilfarrarlo. Bienvenida al Gran Hotel Pub. ¿Tenéis que decirlo siempre así? Las últimas vacaciones, pues, fan o no sé el título. Es una película, pues, amb un argument, pues, més desobat i resobat. Ja és que un... Sí. Ja l'argument... Això sona molt malament. Direm que és un argument un poc així, perquè resulta que una dona li diuen que s'ha de morir després d'un període de mesos i decideix pues, anar a treure molt de dos mesos en un bany, un préstamo, tot el que pugui, i pellet-se el seu darrer mes o les seves darreres vacances, de fet. Perquè és la pel·lícula se titula així, les últimes vacances. Quin guió més original. Bueno, però poden destacar qualsevol cosa d'aquesta pel·lícula, com per exemple que el director és en Wayne Wang. Wang Wang. Wang és bueno. Un director nord-americà que tiene nombre de vino japonés, eh? Nord-americà, però nascut a Hong Kong, en Wayne Wang. I és difícil d'enquadrar perquè ha fet pel·lícules bones. Si és nascut a Hong Kong no pot ser americà. Pues sí, sí que ho pots ser, Carlos. Nacionalizado. No pot ser. Com un xang, un tenista. Hong, bueno, Hong. Pues, si aquest home ve d'un cine independent i ha fet pel·lícules com... Smoke, per exemple, o Blue in the Face. Smoke. És una pel·lícula aquesta. Sí. Blue in the Face, el Club de la Buena Estrella, no l'espanyola, sinó l'americana, que no té res a veure, etc. Però ara pues, li ha pillat per un cine més comercial. Però bueno, no pareix del tot dolenta aquesta pel·lícula, encara que està protagonitzada per una estrella de la música negra, que és Queen Latifah, que no sé, supos que farà un paper d'intel·ligent, perquè la dona està grassa i normalment en un cine americà les dones estan un poc grasses, les fan un poc més intel·ligents. Bueno, ah, bueno, estàs clavades, eh? Clac, clac, clac. Me estás adulando, tío. Me estás adulando, tío. Sí. I además, no, per colmo, no he dit una cosa de l'argument, és que decideix pelletxar totes aquestes vacances a Europa. Sí, que veurem com la idea que tenen d'Europa els americans, que és de la més xunga, després de veure pel·lícules com La família... Com no, però la idea... La veritat tenen... De Chevy Chase, me estás hablando, sí, de Chevy Chase. ¿Cómo se llamaba esta película? Vacaciones, una familia desastrosa de vacaciones. Vacaciones en el mar, ah, no. No sé, una muy chunga que la daban en el cine poco. Chevy Chase es el dios. Pero a ver, es un poco como las teleseries aquestes, tío, que viven todos a Madrid o a una ciudad grande y de cop y volta ve qualcú de fora. Pot venir de qualque altra ciutat, però és igual, sempre són de poble. I sempre són paletos. Vienen de comarca. Sí, per jo, de poble són superpaletos. Pues això. Semos. A no ser que sigui amb el típico chico de pueblo, que tiene cultura i és guai. Home. Habla chalante. Bueno, i això que escolta mare és un grup que se diu El Empleado del Mes, i la cançó se titula Las segundas partes hoy pueden ser buenas. Ay, guai, la vexista del Empleado del Mes. Tuve yo que conocerte. Cada vez hacemos cada frío no quererte. Con mis miedos mi disfraz, con mi vida juego siempre contra el viento. Y sin dudarlo nunca he perdido el tiempo. ¿Para qué? Tuve yo que conocerte. Bueno, lo que no han dit, lo que antes no havíem assegurat, és que n'Eric Burdon, pues avui toca... Ui, ho tenia davant i ara m'ho fuit. Bueno, ve de la mà de disco Chocolat i ve amb el seu grup que se diu The Animals, lo que per mi no crec que no hi ha cap de l'antiga banda de The Animals. Perquè si no, no se diria Eric Burdon and The Animals, serien directament The Animals. Vaya tontería. Bien. No, creo haber escuchado por la radio el anuncio este y creo que viene con la formación original, ¿eh? Con la original. Si al menos han trobado su feed y los han. Aunque quedan vivos. Si los han sacado del geriátrico este, pues probablemente estén todos, sí. Y viene con el teclista y todo. Bueno, sí, se habrá dejado el jamón en casa, pero la verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? Bien, si se ha dejado el jamón en casa, se puede comprar uno aquí. Bueno, pues encara no sé on toca. Crec que és a l'auditori. No, sabe, crec que és a l'auditori. Hey. No, mentida, l'auditori no toca. Pues no sé on toca. Vosaltres ho mireu, vos aclariu vosaltres. Aquí toca. Tant mateix per la gent que m'escolta i a més la patxa que escolta tampoc hi anirà, però bueno. Bueno. L'empleado del mes també el se podeu anar a veure, l'empleado del mes, que sentiu mare, que sona molt a planetes i tal. L'empleado del mes toca juntament amb en Joan Toni Esterbat, avui mateix també. Ah, bueno. Esterbat. Daniel, ah, no, aquest era altra cosa. Aquests toquen a la sala assaig, o sigui, el que vagin a la sala assaig és per veure l'empleado del mes, no per veure n'Eric Burdon, vale? Bueno, l'empleado del mes i en Joan Esterbat el veureu a la sala assaig avui a partir de les 10:30. I pues no sé què val tampoc, i ben, un poc desinformat, eh? Bueno, Joan Esterbat aquí, en Joan Toni Esterbat presenta un disc que se titula Ple d'ineptes fracassats. Com? Ple d'ineptes fracassats, o sigui, no sé si està xerrant del nostre programa en general és una autocrítica, o millor Joan, és per diferenciar ineptes funcionaris d'ineptes fracassats. Bon matí. Sí. En Burdon toca avui a l'auditori, a lo que serà un concert històric, bueno, estic exigint, Bé, ja ho sabeu, a la sala gran de l'auditori veureu avui en Eric Bardon. Sala Magna. I a la sala Saig veureu en el pla del mes més Toni Xerabat. Un poc més humils, però bueno, música al final. És Xerabat. I ara una altra pel·lículeta, que la és bueno, una segona part, de Jumanji. Después de sentir que esta película, las segundas partes hoy pueden ser buenas, pues no, las segundas partes no es, casi nunca son buenas. Estaba cerrando la canción, ya sentíamos anteriormente. Pero ahora una segunda parte se titula Zatura, que se puede decir que es una segunda parte de Jumanji. No hemos contado. Zatura Satana. Zatrustra. No, Lisa, necesito que cuides a tus dos personas favoritas. ¡Te arrepentirás! ¡No, lo siento! Vigílalos y procura que no quemen la casa. De acuerdo, papá. ¡Dani! ¿Dónde estás? Zatura, ¿jugarás conmigo? Léeme esto. Lluvia de meteoritos. Emprender acción va. ¡Es un meteorito! ¡Dale, date prisa! Walter, fíjate en esto. Si lo que intentáis es gastarme alguna broma pesada, os mato. ¿Qué dice? Al terminar volvemos a casa. Hay que seguir. El juego ha comenzado. Está congelada en un sueño criónico. El peligro es real. Tu robot es defectuoso. ¿Es tu robot? Estás celoso porque yo tengo un robot y tú no. ¡Qué imaginario! La aventura acaba de empezar. Creo que tenéis un serio problema de zorgos. ¿Qué comen? Carne. ¡Qué bien! Chico, tú eres carne. No te va a pasar nada, porque soy tu hermano. Bueno, Zatura. Zatura es una, com he dit, és una pel·lícula... És un bodrio. És per nins, però resulta que és un poc... No, és un poc més complicada com perquè sigui per nins. De fet, està basat en un cuento infantil d'en Chris Van Allsburg, que és l'autor també de novel·les que van inspirar Jumanji o de Polar Express. Aquesta pel·lícula, pues, de Polar Express amb en Tom Hanks. Però quan no surt de veres en Tom Hanks, tampoc passa res. Bueno... Només surt de bromes. Sí, només surt de bromes. Encara pitjor. El doblen, no? Aquesta pel·lícula és com, bàsicament, com Jumanji. Dos germans se troben un joc en un parc... que posa un juego para niños o algo así, i quan arriben a son pare i sa mare se'n van a sopar i queden en el carrer de la seva germana i se poden esbiar en aquest joc i descobreixen un univers paral·lel on pues, estan viatjant per l'espai i tal. És una pel·lícula un poc retro, de fet les tapes del joc i de la pel·lícula pues, també són bastant retro i fa bastant referències a la sèrie B, coses que un nins te la vagin a veure, aquesta referència a la sèrie B, a la sèrie B no crec que l'agafin. Té escenes un poc ràpides, qualcuna un poc més violenta, però no hi ha sang. Oh, que pena. Com l'equip A, nadie se muera al final. Ho director és en John Favreau. No Favreau. Favreau. S'escriu John Favreau. Però bueno, ai, caldo, el caldo. Caldo, caldo. De pel·lícules com Elf. És un tio molt guapo, sí. En John Favreau. John Favreau. N'hi ha que per bueno, de gols, com passa. I ara... Ei, un pot de llavi. I ara... anem a escoltar un pot d'un altre grup que també podrem veure aquest de setmana. Ja és un grup que ja heu sentit a treballar en aquest programa i que té part de la formació pues, arrelada en el nostre poble. Que se diu Sterling i la cançó This is not about me. This is not a matter of faith. una altra pel·lícula que... Ah, bueno, no hem dit que aquesta gent, Sterling, el se podreu veure demà en el Teatre d'Artà. Que la cantant de Sterling és un ex Sunflowers i que també tenim en un guitarrista que és en Paco, en Paco Rellotger, saludos des d'aquí, Paco. Paco Torres. Paco Torres. En Paco Torres. En Paco Torres. El relojero. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bueno, i això que sentim ara és una musiqueta que forma part de la pel·lícula De Fossa en Fossa, que la producció eslovena que ens ha arribat avui a les nostres pantalles. De bones? D'Eslovènia. Ah, bon. I'm hungry, lonely and very tired. Come nel piso che mi ora Genska potrei poi spalle di curbietto. Bueno, aquesta pel·lícula és subtitulada. Sí, subtitulada. L'he posat per la musiqueta, jo crec. Aquesta pel·lícula és una pel·lícula, una producció eslovena, dirigida per en Jan Svitovic, i a més és la seva primera pel·lícula, crec, almenys la seva primera coneguda, que ha guanyat un premi de millor direcció novel en un festival de Sant Sebastià, que està protagonitzada per en Gregor Bakovic, que per cert fa un paperasso en un tràiler, jo ho sé que he vist de tràilers, és increïble, i totes les crítiques són molt bones, i és una pel·lícula molt curiosa. Se pot dir que forma part del realisme màgic, que ens tenen acostumat en un país eslovens, aquest tipus d'humor super negre, que aquí ens pareix un poc burro, però que té la seva gràcia, que té el seu representant màxim en què nom? Aquell, sí, en... En The Normal King Band? Mira que l'escolta. Sí, jo també, en mi casa, quan... Dimo, Carlos! No, chico malo, Carlos, ahí, dilo, Carlos! Un director d'Underground, qui li va agradar Underground i Gato Negro, Gato Blanco, pues te vaig dir aquesta pel·lícula. Una gran pel·li, sí, senyor. Sí, sí. Té un guió de lo més curiós. Se tracta d'un poblet de l'Eslovènia rural on hi ha un home, el protagonista, en Gregor Bakovic, que se dedica a escriure discursos per pronunciar en funerals de la seva ciutat i, a més, els assetges. Una gran professió, eh? Sí, i se veu que porta en un text a la seva visió de la vida, que és molt pessimista, etc. Però, clar, el seu pobre Lota, a més, viu amb son pare, el nom Dedo, a la seva germana, Finger. Una que és sorda muda i l'altra que té un fill, etc, etc. De fet, Joan, un relat d'avui, potser el podria haver escrit aquest tio, no? Pues sí, és un relat per l'estil. Bueno, és una pel·lícula d'humor negre que serà segur que és de la més curiosa, ha tingut molt bones crítiques, segurament l'haurà de veure subtitulada a la Cine Renoir, segurament, lo més probable. Quasi segur, I què dir, bueno, i té un final, hi ha molta probabilitat. Si un professor anava a dir un nom, no mos ensenyava encara, no, creia no arribàvem, creia que vamos a ver en subtitulada o... Suahili, no, sí, algo así, me esperaban. Vos assegur que té un final de lo més sorprenent. L'he vist. No, però ho he llegit. Hauria de dir que sí. Saps? En Mariano no pot ballar, però pot llegir, jo faig, ¿vale? Jo no puc veure les pel·lícules perquè les estrenen avui, però puc llegir i puc veure tràilers i bocins de les pel·lícules. Quina comparació més cruel. Era un artista. ¡Ay, Solaño! Un artista de la interpretació cineàstica. El lapizazo de Juan. ¡Qué ataque! Ja està bé, Carlos, ja està bé. Para un pace indigno. Manu, quítale el cuchillo que a lo mejor le duele, ¿eh? Quítaselo. Sangra, sangra, bueno, tenemos una otra película que es Tristan e Isolda. Que, bueno, Tristan es, Baker, no, no. Es, sí, una. No me escucho. Tristan Baker está sola. Que nuestros hombres protejan a las mujeres. ¡Tristan! ¡Date prisa! ¿Quién es? Tristan, somos su familia ahora. Tiene el corazón de un león, solo necesita algo de tiempo. Desde que eras un niño, lo has sacrificado todo por mí. Le amé como a un hijo, o le utilicé para mis propósitos. ¡Está vivo! Estáis a salvo aquí. ¿Cómo os llamáis? Creo que es mejor que no sepamos nuestros nombres. ¿No creéis que hay más cosas en la vida? ¿Por qué desearlas si no pueden ser nuestras? Tristán Tristana i Isolda és una de les fàbules pues, més apreciades de la memòria col·lectiva juntament amb Romeo i Julieta. És una pel·lícula dirigida per en Kevin Reynolds, que el coneixereu pues, per moltes altres superproduccions, sempre protagonitzada pues, sempre protagonitzades per superestrelles. Aquesta no podria ser menys. És una superproducció amb dues superestrelles. Ara no me'n recordo el nom, justament. Són superestrelles. Super... Són tant que no fa falta ni dir un nom. No són tan superestrelles. Ja vos imagineu. Però després d'aquesta pel·lícula us farà. Tanta estrella junta me recuerda una película mítica de los 80 como fue Muerte 33 revoluciones por minuto. Sí, ahí le has dado, Manu, le has dado. A raíz de Tristán y Solda esto, ¿no? Sí. ¿Has visto la banda sonora de esta película? Igualita que Muerte 33. ¿Sabes cuál es la banda sonora de esta película? No me digas. Escucha, escucha. Es posible que un hombre no vea una traición delante de sus ojos. Está enamorada de Tristán. ¡No sabes lo que has hecho! ¿Cuántas has amado antes que a mí? Manu, ¿a que te mola la banda sonora? Me han matado. Te ha matado. Nombre, y título de la canción. Celine Dion versión heavy. Creo que es Within Temptation, pero lo que no me digno a escuchar. ¿Qué has visto? ¿Winnie qué? Within Temptation. Winnie Houston, ¿ha dicho? ¿Y el grupo? Sí, el grupo es Within Temptation. Bueno, por la gente... Por la gente. A mí me sonaba eso también, Rula, sí. Es ella, es la misma, ¿no? Lula, sí. Rula, no, de momento no sé si era, pero me sonaba, como me suena esto más o menos lo mismo, no sé si de Evanescence. Vale, es que la voz me parecía como que a. A mí me suena la Por la gente, ya es Justimenos y todo eso, vos explicaré un poco de que va Tristán y Isolda. Tristán y Isolda resulta que trata de un olot, en Tristán, que es criat per un rei de l'època després de la caiguda de Roma, un rei britànic que resisteix juntament amb altres reis i amb altres nobles a les usatats d'un rei irlandès. Hi ha guerra, no? Sí, hi ha guerra. I un d'aquests reis que vol reunificar tota Anglaterra per derrotar els irlandesos o algo així, resulta que s'ho que crien en Tristan. En Tristan, quan és gran, pues, se perd per un... Bueno, per enmig d'una batalla, no sé. Això és rotllo Rómulo i Remo, tio. No sé on se perd. No, en Tristan, quan és gran, se'n va a Rudeport. I ja 20 anys i la selecció. En Tristan se'n va a Rudeport i el salva una princesa, la filla justament d'un seu enemic, que és el rei d'Irlanda. Pirureta, no? I s'enamoren perdudament i hasta aquí puedo leer. Tarjetita por aquí. Si no llegeixes tu, què dius de leer? No. Sí, és un crac, ell se l'ha posat, tu ves usted, tot estudiat. Hasta aquí puedo hasta aquí desarrollar imaginación. Ja, després de veure cine i escoltar música, també es gesta ballades. Ah, bueno. No com vosaltres. No. Cine també se pot escoltar. I també se pot llegir. Se pot veure. Aquí, de fet, i se pot dormir. Aquí, de fet, l'escoltam en el cine. ¿Dónde lees? ¿En el VEC? Sí. ACVLA. El jueves. Sóc cine per escoltar. I saps escoltar mare, és un gran guitarrista, no cine, és un gran guitarrista que anem Marc Ribot. Aquí estava ja acompanyat per los cubanos postizo, no hem escoltat un bocinet. Cubanos, ho sabe, chico. Thank you. aquest senyor, que anava Mark Ribot, és un dels guitarristes més prestigiosos i sol·licitat del planeta. Un home pues, que separa tot tipus de registres, des del rock més dance, en aquesta musiqueta més latina, tu sabes, Chico. I que ha fet feina pues, des de Nartho Lindsay, en Don Byron, en T-Bone Burnett, de Jazz Passengers, i sobretot, amb en Tom Waits. Ja després sentirem una mitjançoneta, que no pot ser d'altra manera. També ha tingut projectes en solitari... Tom pues... Esperas, Tom Waits, no? Tom Esperas. Sí, Tom Esperas. També ha tingut projectes en solitari de lo més... de lo més curiosos. Com, per exemple, aquest és Mark Ribot i los Comandos Postizos, com, per exemple, en Mark Ribot Mystery Trio, també. No sé amb qui vendrà acompanyat avui, per... Ui, los trios, ui, los pues trios... Perquè avui toca... avui no, demà toca, o sigui, avui per a veure Eric Burdon i demà pues, per a veure aquest guitarrista, Mark Ribot. Joan, mos abren paraules per definir-te. Tu sabes, Juan, esto, los cubanos sí, me gustaron, chico. Son de La Habana, ¿no? Espera, en Mark Ribot, si el voleu veure, per a veure un teatre municipal Xes Fortes, un teatre nou, que l'han posat a una plaça nova, que és la plaça Prevere Miquel Maura. A una ciutat nova, en gent nova. No, la ciutat d'Espalma. Tot ciutat d'Espalma de Mallorca. Ha estrenat. En Palma. El podeu veure a les 10 du vespre demà i el preu va de 15 euros a 9 de 8 euros. I tenim... Però poden de les palomites, no? Du 15 a 9 de 8. Tiene un combo. Tiene un combo més gran. Ah, bé. Una altra pel·lícula que se m'havia oblidat comentar és Tie Dragon. Tie Dragon és una pel·lícula d'art marcial, pues... Qui li agradi... No, crec que no ho has pronunciat aquí, bé, eh? Com és? Tai Dragon. Tai Dragon. A qui li agradi les armes marcials. Que passa de voltro. Hi ha un nivell avui d'humor. Estic concentrat. Tai Dragon. Estic concentrat. Tai Dragon, a qui li agradi les armes marcials, pues fliparà. Aquest tio, pues el seu successor, podem dir, se pot dir perfectament, d'en Bruce Lee. Em fan a dir d'en Ten Shin Han, no. Estem xerrant d'en Tony Ha. Aquesta pel·lícula és violenta a saco. Voleu rompre llames, ossos, voleu tios xalar, voleu escenes es pitjor que Confusion. La música tecno. És una pel·lícula... Confusion és arte. Arte escénico. És una pel·lícula... De l'animació. Tu saps què és l'arte? Espera, Joan l'artista. Tenim en Joan l'artista a la taula. Bueno, aquest home fa Muay Thai, la pel·lícula és tailandesa, és una superproducció més enfollada en un mercat exterior. I, bueno, l'argument, pues res, sobretot art marcials i molta acció. Bien. I arribats en aquest punt, i de mentre mos acompanya... Què és la música... Què heu fet? David Burdon? No, mentre mos acompanya... Burdon, ets si és de Boston. Mentre mos acompanya la música d'en Eric Burdon, juntament amb War, pues per el seu grup que va formar després d'ells l'altre dia Animals, que ara era més jovenet, aquí ja no té la veu aquesta més profunda que té ara, mentre escoltam en aquest senyor... presentarem un relat musicat que ve ara. Mos han escrit un relat, mos han enviat un relat a la nostra pàgina web. Web? Per la nostra secció concurs de relats musicats. Mos han enviat un relat a la pàgina web. Web? Sí, ja no m'ho crec. Bueno, això no és això punt TK. La pàgina web és això no és això, 3W, això no és això punt TK. Com? 3... No, menys. 3W, sí? Això no és això punt TK. Val. I un mail, per qui no troba la pàgina o el que sigui, pot enviar directament un mail o seu relat musicat en un mail que és aixonosaixo@gmail.com. I per qui no tingui ni mail, en un quartelillo pot deixar un sobre en Radio Pollença, sí, programa de divendres. Sí, deixar un sobre en un quartelillo. El fot a la dreixa. Però també hi ha un altre, jo no hi vaig. Joan, t'ha tallat. No. Sí, tu no. Que te'n va. No. Bueno. Amb un dolent. Sabem tu. Amb municipals. Anem a... Menys hi tenia collons, deixeu d'allà. Aquest relat me l'ha enviat un lot que nom Sian McGuire o McGuire, no sé qui, suposo que és un pseudònim. Jerry McGuire. Mira, el nom ja queda bé. Ja... Jerry McGuire. No, Jerry no, Sian McGuire. Jerry McGuire és una pel·lícula. Sí, ja ho sé. A veure, ui, que bona. Anem a escoltar el relat. Hem de dir que el relat està acompanyat, això que és un relat musicat, està acompanyat de la música d'en Tom Waits, la seva cançó Rain Dogs, una cançó que precisament toca, bueno, un disco sencer que precisament el toca amb un guitarrista que estàvem xerrant anteriorment. Marc Ribot. Coincidències. Està la música la triada jo avui. It's unbelievable. Unbelievable. quin circ que tenim muntat. La vida pareix a vegades una gran obra de teatre, com una gran pel·lícula, o encara millor, una gran representació de circ, plena de clowns, lleons i dones amb barba postissa. O molta gent decideix, tristament, figurar com a públic. Sense veure'm, amb l'ull interior i sota la llarpa d'aquest circ, tots respiram el mateix aire. El més fort i terrorífic és quan fas consciència de què vol dir tot això, de que les persones s'estimen més figurar com a públic. És a dir, una cosa així. Tenim un paper secundari en un que consisteix bàsicament en menjar palomites, xuclar amb l'ajuda d'una canyeta un refresc addictiu de dins un recipient de cartó reciclat i finalment, i sempre se pot, ficar-se mal la intimitat fòstia de la sala, asseguts a una butaca de segona fila sense numerar, que ja ni l'acomodador sap on es troba. I tot per entrar-te més tard, però quan la funció ja no ha finalitzat, la majoria del públic per votació no ha pagat ni l'entrada a la nostra única funció. Fins aquí ha arribat la secció d'estrenes, de cine i de concerts. Gràcies, Joan, per la teva secció. De res. Ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres. Gràcies. Bravo. Bravo. Artista, artista. Maradino, maestro. Com de menos. I anem ara a la secció d'en Cosenc. Són jo. Sí. Hola, Cosenc, què tal? Hola, què tal, molt què bé. Què m'ho has dit avui? No ho sé, encara. Bueno, antes de... Si ara de Manofle ja te'n pots anar. Antes de passar a la teva secció, anem a escoltar la introducció de la teva secció. Vinga, fille-li un pat d'intro aquí, Mari. Intro, sintonia. Carlos Duasso. Digue-me. Pregunta. Què he de demanar? M'has d'encertar l'artista. Per variar. Sí. Ho saps ja o no? No. Jo mai mires teu guió. Venga, a ver si te puedo tocar la fibra. Bueno. Hombre. Va a pasar de la taula. A ver. Protopunk. Protopunk. Más pistas. No, la verdad es que no me sona el protopunk. Detroit. No estaré encerrant... Protopunk, anys 69. Principis de punk. De l'any 69. Bueno, ciutat? 67, 69, inici. Ciutat o país? Detroit, ho he dit. Detroit. Bueno, però país? Pues si estan xerrant de Detroit, si estan xerrant de Detroit... Buxen Marte, paz en la tierra. Podem estar xerrant tot de MC5 quasi, quasi, dels Estudis. Molt bé, tio, és un crack. És pitjor que la Wikipedia. Bueno, pues un tío que mos sonará a tots quan ja Niggy Pop. Niggy Pop. Que en aquell temps era Niggy Stuggy. Niggy la iguana. Se'n va anar a un concert de The Doors a Ann Arbor, als Estats Units, i segur que va sortir tot flipat. Se va ajuntar amb uns quants d'allà de per barri, no? I, bueno, van formar un grupet. Primer concert de la festa Halloween de la Universitat de Michigan. Halloween. On estudiava, el tio antropologia, la verdad, és que le pega. El germà en Sacheton. I res, el 69, primer àlbum, en grups de psicodèlics Stooges, en un principi, després ja se varen canviar el nom. Els Stooges, directament. I res, varen començar a treure cançons. La veritat és que amb un èxit relatiu, més èxit en directe que en ventes, no?, a la discogràfica Electra, i varen començar a treure temes com aquest. Però una altra banda. Qui era el productor d'aquest disc? Un Velvet Underground. Sí senyor. Joan, qui era? Qui era? L'Urrit. Ah, quan no puig així, quan no puig així. Ah, puh, para la música. John Kerr. John Kerr, John Kerr era el productor. John Kerr. I wanna be your dog. Sí, era aquesta cançó. Bueno, any 60, 69, final del 60, ja hi havia la moguda hippie i tot això, però mira, aquests ja com sonaven, eh? Sí, no, també hi havia aquells brutals NC5. NC5. També estaven per allà fent l'animal. També, o, també va, per Detroit. Que va sortir després amb Michael Jackson del grup, no? Sí, jo... També, també es de tenir convidat a MC5, eh? Hey. Estem esperant a veure si, si responen. Men, si responen amb ells. Home, el cantant serà difícil que vegui. Bueno, segurament. D'ultratum. Bueno, i res, primer... Aquesta és una... I Wanna Be Your Dog, del primer àlbum, de, ja se tenia el mateix nom que el grup, no? Estudis. I res, varen... Estaven a la discogràfica Electra i aquí varen durar, pues, dos àlbums. No, les coses... Funhouse i... No, les masses no estaven preparades per aquest so encara. O sigui, aquests sí que varen ser un pioners punqueros i hard rock de sí. L'epoca. I no, no estaven preparats, l'Electra se va emprenyar molt, no, no hi havia vendes i varen fer un segon àlbum, Funhouse, l'any 70. I bueno, allí és quan Iggy Pop ja se va posar un poc més rabiós, en directe, se va començar a tirar en un públic, stage diving, se va començar a untar mantequilla per tot. Hombre, i coses de no en devia molt de públic, perquè si se l'havia de tirar tot... No, no, en públic hi havia gent, eh? Hi havia gent. Jo tinc una foto que surt ell, que està cantant, i hi ha un enano, tio, que li pega amb un làtigo. És brutal la foto aquesta. I... la veritat és que els Estudis eren una banda que no ha hagut cap altra, crec. I què ve ara? Què és això que entra? Pues és una altra cançó de també del primer disc, del teu primer disco, aquestes No Fun. Farem un, bueno, avui no xerrarem de Iggy Pop, xerrarem dels orígens, no? Estugis. Perquè Iggy Pop, desgraciadament, té la discografia massa llarga com per poder reflexar-la en 30 minuts. Pues sí. A no ser que siguis de Radio 3. Que té molt de dies. Pues no. ¿Sabes? Esto no es Radio 3. Esto no es Radio 3. Tot i que ho sembli. O sea, que al que le cuesta Radio 3, que la cuiden. És un bon nom per la teva secció. Esto sí, no esto es no Radio 3. Bueno, no pues fan. Venga, ahí Mari, dale un poco de volumen a No Fan de tu primer disco, Estugis. No fan. No fan. No fan. No fun to be alone, walking by myself. No fun to be alone, but in love with nobody else. Well, maybe go out, maybe stay at home, or maybe call mom on the telephone. Well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, well, come on, for no fun, for to be alone, for no fun. Be alone, so hang on, so don't let me go, for no fun, to be alone, I said to be alone, I said to be alone. Bueno, pues per a crítics de Jet Groups d'aquesta època, resulta que aquests àlbums estan considerats unes obres mestres, no? No valorats en la seva època, però bueno, valorats després, rotllo ja més col·leccionista, i que realment després varen disfrutar de lo que aquesta gent va iniciar, no, diríem. I res, podrem passar ja a una altra cançó, Down on the Street, del segon àlbum, no? Que aquí ja l'Electra va dir Estugis, o veneu més àlbums o a la calle, no? Perquè això de la mantequilla i la sangre i autolesiones i tot això va molt bé per omplir estadis, però no per venir discos. I ara xerren de grups com Libertines, Strokes, diuen que... White Stripes, que locos, en John Spencer, que ron coses, ai, que està de loco. Sí, consideren que... Consideren que Iggy Pop en aquest estadi de la seva carrera, o sigui, en un principi, va ser l'iniciador d'això de saltar en el públic. Ah, sí? Jo no sé si és vera, però diuen que va ser... En Chuck Berry no. En Chuck Berry no ballada, però perquè va treballar el peu. Jo crec que per la seva... Sí, un altre no hi es pogut fer. Joe Cocker, per exemple, no hi es pogut fer. Bueno, millor ho feia, però de ballat que anava, m'imagino jo. Bueno, per lo print que estava, també. També. Atiendo un inciso aquí, me gustaría comentar que a Rojas, por cantante de Judas Priest... en una canción que sacan, se le cayó la Harley Davidson al público, es peor, creo yo. Moto diving. Sí, yes, una sí, moto sí. Diving, Dios. Y le va a tirar, en caballos. En Cesar y el tubo de escape challenge. Sí, sí, sí. En Jim Morrison ya se había tirado en un público. De fet, en Iggy Pop, hi ha gent que el considera que l'inspirador de Iggy Pop, o sigui, la part escènica del seu directe va ser en Jim Morrison, lo que el va dur a l'extrem. És que Jim era Jim, eh? Jim. Bueno, escoltant la següent cançó des Down on the Street. Down on the Street, baixant per la... del segon àlbum. Per la... Fun House, de l'any 70. están haciendo obras ahora, ¿eh? Pagan coches. Bueno. Se está notando de... Pagan coches porque lo daré. Estamos charlando de Stooges, que pasan coches. Y tú que lo daré. Estoy mucho abrido al final, porque yo tenía molta... Vi un ambiente allí que rayat. Está notando. Això no tenir lota, pues se nota en nostres... Això no tenir lota, se nota. Se nota, bien. Bien. Poeta. També li has dit de manera objectiva. Search and Destroy, tercer àlbum. Xerra per tu, perquè en Manu... Johnny. Bueno, exacte, xerra. Va, xerra amb d'Stooges. Ah, tu no entens l'altre. Tercer àlbum. Alerta, Joan, que te senten, alerta, quan t'arriba de llarga, que ho separa o no. No ha firmat amb Bucapa, no ho ha dit. Digue, Joan. Estàvem xerrant d'Stooges. Esta noche se cuece nada. Avui hi haurà brou. Des d'aquí vull enviar un beso molt gros a la meva lota. Ai. De part del Joan Fabrau. Joan Fabrau. Joan i Caldo. Recordem que en Joan Fabrau, el director de la pel·lícula, estrenada... que s'estrena avui... Joan, la teva secció ha llevat, eh? No, broma, però en Joan Fabrau, el director de la pel·lícula que s'estrena avui, que és... s'atura. Però bé, jo d'aquí envia un saludo a la meva lota, en aquí, Caldo. Que bonito, serà molt... Quan tu vas, Fabrau... I xerràvem de música protopunk. Fica't, estimant tots, però com a mig, eh? En Joan aquí ja està, en Joan, eh? Ja està al sol de taula. Te vol fer l'amor. Ei. Passant del territori. Un pat ordre, Joan. Mària, posa música seguint xerrant d'Stooges. Stooges. Vale, Stooges. El varen fotre de fora de l'Electra i varen dir, aquí ens ponen les piles o no gravar. Stooges. Una pregunta, lo de l'estucada no té res a veure, no? Res, Miquel. Molt bon intent. Va, gràcies. Anem a un tema. Saps què vol dir Stooges? Ja m'he flipat. Què vol dir? Víctima de burles. O sigui, una persona de la que se'n foten, saps? Ah, sí, com jo, per exemple. Cabeza de turco. Cabeza de turco. Exacte. Però bueno, de cachondeo, no? Sí. Això és un estudi. I res, resulta que quan no els hi anava molt bé, va venir una amigueta de Iggy Pop, en David Bowie, va agafar la taula de mescles i va millorar un poc, bueno, va millorar, no, vaig enviar un poc el que feien, no, i els va anar un poc millor. La Columbia els va agafar, van fer un àlbum, l'àlbum es diu Rampower, l'any 73. De fet, no varen estar vistent junts a un pis d'Inglaterra. Ui, això sona malament. Això sona Mamoneo, Alerta, Iggy Pop. No te perdis quin pis d'estudiants. Iggy Pop, David Bowie i Lou Reed. Agarra-te. A veure qui li sigui el ritme tota la setmana. Lo que podríem fer... La pregunta és, ¿havien pallat el gir, eh? Encara tenen tortures, a Berlín. Lo que podríem fer realment és una pel·lícula damunt la temporada que se te quieren pues, pegar aquests pues tres. Sí. Mira, això sí que estaria molt bé. Qui té una llama? Mos podríem posar en bola, eh? El veïnat se devien queixar perquè tenien la música forta. No. La del quarto de dir, baja la música, coño! La policia. Amb la mano, està clar. Sí, claro. Of course. Coño! La música! A Berlín en aquella època tenien un barri de músics, bohemios, drogadictos, yonquis de tot el món que anaven allà. Jo crec que la ciutat s'enxera. Estaven tots per allà, a Beatles... Que se deia un barri... Els pallaven per viure allà. Els hi pallaven per viure allà. Un barri se deia... Sohan. Bajen, no, Bajen. No, Barri en Chinen. Barri en Chinen. Barri en Chinen. Bueno, ja m'ho... Mos estem dispersant. Mos hem consumit una de les cançons de The Stooges. Quan no la tornem a sentir, pues mira. Teniu la tenda de Canemule. Ja se deia la que estava sentint. Allà baix, a l'esquerra número 3. Això se deia la que... Puerto de configuración 4662. Puerto de configuración 4772. Entrada i salida, bueno. Què se deia, la cançó que se sentia de fons, que no ha pogut sentir? Search and Destroy. Perquè Search and Metallica. Destroy. No sé que and Destroy. Jo vull tenir un heavy aquí. Metallica, sí que and Destroy. Search and Destroy. I no serrau tots amb un, per favor, que si no aquí la gent no s'entén. Bueno, escolta aquesta cançó. Rollo guitarrita acústica, un altre rollo. Jimmy Danger, també del tercer àlbum. I ja després, pues ja ens despedirem una altra cançó de Iggy Pop ja més recent, no? I aquí se queda la historieta de l'Stooges. Tres àlbums, 69, 70, 73, dues discogràfiques. La segona discogràfica els van fotre de fora per abusivos i... Bueno, els hi van dir de tot, perquè drogomanos. Se fotien drogomans de tot i... Polis. Se veure que van fer ja un parell de desfalcos als hotels quan s'anaven de vida i tot això. Politoxicomanos, claro. Souvenirs. I res. Iggy Pop, evidentment, va seguir la seva carrera professional en solista. i amb altres matèries. Exacte. Eh? I va arribar, bueno, està viu, no? En Iggy Pop està viu. Sí, sí, sí. Increïble. Todavía. Molt cert. I molt magre, increïblement. I encara fa àlbums, històries. Sí, sí. La discografia de Iggy Pop és una cosa que és, bueno, com el Nuevo Testamento. Varen haver de llevar àlbums perquè no hi cap a la pàgina web. A l'any 90 va fer una pel·lícula a la que sortia. I era una pel·lícula de producció espanyola. Hi ha una escena, una pel·lícula, no havia això d'anar molt obert demà, jo. La pel·lícula del que estem xerrant, que és un Iggy Pop i en Tom Waits, la pel·lícula d'en Jim Jarmusch, que se titula Coffee and Cigarettes. Eso, Mari, eso es una mezcladora. Moltes gràcies, Coffee and Cigarettes. Gràcies, Mari. M'ha dit na Mari, a José Carvajal, la nostra tècnica de so. La que avui va dir presada de Foster Rear. Que si no fos per ella no hi hauria programa. Moltes gràcies, Mari. M'ha dit que som pilota a través de... Torna, Mari, tu pots poner esta i escucharemos una canción entera. Porque hoy no les estamos haciendo... A la darrera de la secció. No, la quedaré una ja i la tirarem, però aquesta l'escoltarem sencera. The Stooges, Jimmy Danger, del tercer àlbum. Venga, va. Un, dos, tres, sus. La número 5. Com a detall històric, ara comentava en Carlos fa una estona, i aquest tios, quan se van ficar per primera vegada un estudi de gravació, va ser molt difícil convencer-los per regular els equalitzadors i tot això. Ho volien tot a tope. Exacte. Per això a vegades les cançons d'aquests àlbums de l'estudi estan tan carregades, no? Sobresaturades. Són un grup, per escoltar en directe. De fet, l'any 74, quan se va dissoldre el grup i ja Iggy Pop va continuar la seva carrera en solitari, hi ha una historieta d'aquesta, una leyenda, no? El darrer concert a Detroit, a la seva ciutat on varen començar ells com a grup de música, i resulta que, bueno, se va armar un pollo allà brutal, se varen començar, estaven a Los Ángeles de l'Infern, estaven allà al concert, varen començar a tirar coses damunt de l'escenari, i segur que la gent del grup se va començar a rebotar i, bueno, se va armar una campanya allí, una batalla campal brutal. Para los melómanos, Metallic, ok. Aquesta ja no digo nada más. Aquesta ja ens ho escoltava ara, de Passenger, que és la més coneguda, que tothom coneixerà, sobretot per les propagandes, no sé si era la propaganda... Sí, la més, no, pot ser, la més comercialitzada. No? O de Guadafon, bé, la més comercialitzada. Vale. Aquesta suposo que està gravada, està gravada com a, amb en David Bowie com a productor, suposo, perquè això, molt ja, més... això ja és molt més recent. Eh? Iggy Pop en solitari encara d'estugis de Passenger. No, aquesta cançó la post d'introducció a un programa que a lo millor li dedicarem a Iggy Pop una secció. El mes que ve, ¿vale? Pel cumpleaños de Iggy Pop, si arriba, un altre 21 d'abril, ¿eh? Tenemos una cita con Iggy Pop, però okay. Puro. 21 d'abril. I aquesta cançó és de Passenger, de l'àlbum de l'any 77, de l'àlbum Last for Life. Molt bé. I aquí lo dejamos por hoy. I fins aquí hem arribat a la secció d'en Cosé. La secció, ja li podríem dir... CD. No. Me he olvidado de la canció. Esto no es Radio 3. Ahí está, es Radio 3. Esto no es... M'ha agradat, eh? Radio 3, la secció d'en Cosé. I després d'aquesta cançó passarem a escoltar la secció de Sete Musical. Però bueno, no escoltem primer aquesta cançó? Escoltarà la cançó. Ah, vale. I després la teva secció. Molt bé. Novetat discogràfiques de la música independent i altres coses. Sí, tot i que avui ve lleuger de coses, però bueno. Bé, si no el programa seria... Sí. Massa. The passenger, how he rides. Oh, the passenger, he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. The city's ripped back sides. This is the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Però bueno, ara ja ve la meva secció, Joan, secció. Aquesta que t'agrada tant. Seta musical. I avui tinc el gran honor de presentar una artista mallorquina. Després d'un any en un any en directe aquí a la ràdio, a Ràdio Pollença, no, sabes, això se digna en presentar a la secció d'en Carlos una artista, una música mallorquina. Sí, però sobretot ho part perquè veig que els mitjans de comunicació no li estan donant... Una pregunta, està bona? Sí. No importa, és música. Ja, no, era un matís, no volia ser superficial ni molt manco, eh? Per sobre-ho. Miquel, si ets un materialista. Lleugerament, no, pot pensar. Perdona, de qui estàvem xerrant? Estem xerrant d'una Maika Makowski. Vale. Mallorquina amb aquest nom, ala. Sí, guai, no? Tu l'has posada perquè un nom no és mallorquí. No, i el xino aquell era americà. Vinga, vés a pagar fum, Joan. Per favor. Però bueno, el seu nou disc, i únic disc de moment, es diu Cradiau, i això és rock and roll en estat pur. Aquesta cançó es diu So Far Sober. This is whispers in the bedrooms. Why do they only silence rebels? And the stars on the TV, they hear God and Bishop singing, and the girl with the guitar. What does she think? She looks alive. Carlos, dígame usted. Man, quan serà el dia que, a més de Dudu, un artista mallorquí o mallorquina, també durà que algun exigenti en mallorquí? Ho dubt molt. Per? No sé, no ho crec que vengui de part teva mai. De fet, no t'he vist mai. Si fan algo, si fan algo que estigui bé. No t'he vist mai escoltant un grup que exigenti en mallorquí o en català. O ja no escoltava molt de vegades en tu Santraït. Oh, me estáis hablando de Santa Isabel. Bueno, Manu. Entra Cucorba en este aspecto de música. Tomeu Peña. Tomeu Peña. Cucorba ya era un tío. No, mentira. Alerta, me quedé quien soy. Alerta, que. También van a por a aquella. Aquella de Barcelona. Sí, hombre. En Jaume Sisa. En Jaume Sisa, es verdad. Tenro. En Daniel, lo pagas yo y en Daniel. Yo, en Daniel, la cuarta pañola, le pagas yo a la misma sección. Aquel poeta urbà mallorquí, entre cometes, si es de Barcelona. Sí. ¿Es de Barcelona, Daniel? Si no, estic gerrat, sí. Bueno, cerraban de Mike Makowski y ahora... Y ahora en Julian Cope, que es un tiparraco... Julian Cope. Cope. La radio amiga. Pues sí. Cope. Toca des de l'any 1980, on va debutar la seva primera banda, Tear Drop Explodes. I bueno, té una carrera bastant prolífica, té 39 discs a la seva escala, o sigui que aquí és nada, col·legues. Així que vos deixo amb aquest disc que es diu Dark Orgas, Scoop. Dark Orgas, i el seu tema, White Beach Comes Good. Que per cert, ara se dedica a no Tolkien, que se diu això, comentar poemes, Tolkien Music, algo així, que sí. Que fer poesia acompanyat de música escrita per ell mateix. Sí, això només li donen un ratxat. Una cosa que s'ha posat de moda, Tolkien Music, sí, abandonats. White Beach Come Good. Garfi, no? White Beach Come Good. I de Julian Cope, uns altres que també fa més de 20 anys que toquen. Estem xerrant d'uns autèntics animals damunt d'un escenari. Estem xerrant de Matt Honey, un grup de l'escena aquesta de Seattle, rotllo grunge i tota aquesta, tot aquesta parida. Però bueno, de moment estan envaint bastant dignament. Vos deixo amb una cançó que es diu Where is the Future? I bueno, ja per acabar la meva secció, avui ja dic que era bastant curta. Tenim el primer grup femení de l'història del punk espanyol. I veurà que el Gerlota... Ni més ni menys, les Vulpes. Molt contenta de aquestes... Sí. Què has posat? Les Vulpes... Torneu a dir que no s'ha sentit. Pues bueno, temporada Las Vulpes, que és un, el primer grup femení de la història d'Espanya. Tot això perquè ahir era el dia de la dona treballadora, no és vera? Espero que no. Bueno, ha entrat, 25 anys després ha entrat el primer disco, i el que suposo que serà l'únic disco que trauran. O sigui, no havia entrat disco fa 25 anys? No, només van treure dos singles, però ara s'han dignat a treure el disco. Mujer perquè volien... No eren, precisament. No. Lo que volien era un poc rendir el homenatge a una de les, dels membres de Las Vulpes, que va morir justament a Menorca. Varen arribar, però encara que només traiessin un single fa 25 anys, a sortir per la tele i tot cantant d'aquest single. I l'acabaren armant. Sortir per la tele quan no és sinònim de triomfar. No, la veritat és que no. Però bueno, la veritat és que... Encara que n'hi ha que s'ho pensen. Varen fer bastant... Se varen prendre bastant malament perquè no era normal que l'any 82 un grup del Lota sortís a la tele dient me gusta ser una zorra, com és el single que... Me gusta ser una zorra. De fet, me gusta ser una zorra és una versió del que ha posat en José la primera cançó dels Estudis, I wanna be your dog. Tot se conecta. Així que vos deixam amb això. Perdona, està... Aquest disco, la cançó deu estar remasteritzada, supos? No, jo que fa l'original. Ah, vale, tot jo fa l'original directe. Ai, no. Bueno, Carlos. Pues aquí vam a les Vulpes. Ara que dius me gusta ser una zorra, això me sona d'instinto bàsic. Així t'has recordat? Sí, està tot connectat. M'han demanat una secció de premsa rosa i això. I he dit, què dius, tio? Sí, però de premsa rosa... Esto no és Radio 3. Ho telèfono de Manés Radio 3. Ho telèfono de Marinha, no pareix que en Carlos el tenia, que m'ha dit l'altre dia. No, però si... Premsa rosa d'un rock and roll. Bueno, ja veurem. Mos ho baixant tot de Pink Chimes. Anem a escoltar el darrer tema d'avui, que me gusta ser una zorra per Las Vulpes. Fins aquí hem arribat. Això ha estat, això no és això, edició especial. Crec que en José Joan té informació. Me gusta ser una zorra. Què passa? Sharon Stone. Ja, Sharon Stone. Instinto básico. Ja l'estrenen la setmana que ve, crec. Final de mes. Instinto básico 2. Instinto básico 2. Resulta que avui és el cumpleaños de Sharon Stone. Mira. Molt d'any, Sharon Stone. Sí. Tot se conecta. Ara no vos creureu, perquè tot està connectat amb aquest món. D'aquí és el cumpleaños avui. Efemèrides, això és l'únic que trobareu de premsa rosa en aquest programa. I qui pot? Príncipe Eduardo, aquest d'allà de Reino Unido, 42 anys. Sharon Stone, 48. James L. Ray, aquest no sé qui és, 78. No, l'assassinen Martin Luther King. I? Nosama Bin Laden, 49, avui. Joder, ja pot ser molt bé. I ja per llevar en Chuck Norris, 66 anys. Sí senyor, en Chuck Norris! Un aplauso per Chuck Norris! pot estar connectat. Bueno, fins la setmana que ve. Si vos ha agradat, ja sabeu, ja divendres, la setmana que ve ja crec que a partir de les 7, una altra vegada, no com avui, hem començat a les 6. Si vos ha agradat, pues tornau. Ara, quedeu-vos una estona també, perquè vos han deixat una brometa. Menos fuerte que las redes están posadas. No se acosta. No sé. Me están censurando en el meu mateix programa. Es un meu. Censu. Sangre de mi sangre. Se llamará Censu Musical. Cria cuervos. Carla, no digui mentida. Mai mos han censurado. Lo que pasa es que, claro, ya se han reconocido. Era muy bueno. No, que me has censurado tú, que no pasa que eres más fuerte. Ah, que la broma era eso. No, no, no. La broma ve ahora, venga. Fin la semana que ve todos. Nos vemos. Adeu. Servicio contestador automático. Diga ya al oír la señal. Una llamada del servicio contestador. Usted sabe, dice, diga ya al oír la señal. A ver qué se tiene. ¿Quién? Dígame. Esta es una llamada de su servicio de contestador automático. Por favor, diga ya al oír la señal. Si yo no tengo contestador. Tiene un mensaje nuevo. Mensaje número 1. Recibido ayer a las 25 horas... 63 minutos. Pero es que yo no tengo contestador. ¿A dónde llama usted? ¿A qué número llama usted? Mensaje número 2. Dejado ayer a las 25 horas 68 minutos. ¿Espera usted que me voy a irme al otro teléfono? Si desea recibir un regalo, diga 1 al escuchar la señal. 1. Pero yo no tengo contestador automático, ¿eh? Diga el regalo que prefiere. Diga 1 después de la señal si desea un piticán. Diga 2 si desea una page. Y diga 3 si desea un handepora. ¿Un handepora qué? Diga ya al oír la señal. Ya. Pulse la tecla 1 de su teléfono. Pero si es que estoy en otro teléfono, tengo que irme al otro de tecla. Muy bien, vamos a hacerle la siguiente pregunta. Espera usted un momento, porque si no, no tengo que ir a tecla. ¿Puede usted marcar a través de la terminal analógica? Pero es usted que viene allí. Marque la tecla 2. Sí, es que vaya a la otra habitación que tiene el teléfono de las teclas. Un momentito. ¿Qué número tengo que tocar? Vamos a ver. Para recibir el regalo número 2, sí. Oprima la tecla número 2. Sí. Ha optado usted por un Page Grabenauer, auténtico para usted. Solamente si contesta la siguiente pregunta. Si un fistro se introduce en un diodeno jar, ¿qué provoca? Pulse 1... Si cree usted que es una guarrería española. 2. Si es un Awan Gramenauer. Y diga 3. Si es un completo Harl. Opción inválida. Diga usted la respuesta de voz. Oye, pero me quería explicarme esto lo que es. ¿Puede usted decir Harl? ¿Esto qué lo que es? Diga usted la palabra Harl, por favor. ¿La qué? ¿La palabra Harry? Si desea recibir nuestro regalo... Repita con nosotros. Awan Gramenauer. Awan Agraven. Harl. Harl. Page. Page. Acapi Pola. Acapi Pola. Típico. Típico. Diodeno. Diodeno. Y fistro sexual. Y fistro sexual. Muy bueno, bien. El regalo es suyo. Mire usted, yo qué quiero saber. ¿Esto qué es? Oiga, diga usted la dirección al oír la señal y le enviaremos. No me diga usted lo que es, no digo dirección ninguna. ¿No desea usted una tapipoda? Adiós.